És el is értünk az utolsó területhez, ez az egészségügy. Hát járvány idején az egészségről beszélni azt gondolom, hogy nem túl bonyolult feladat, hiszen azért most sokkal jobban fókuszban van egy ilyen világjárvány ideje alatt, mint a hétköznapi életben. Tehát a probléma ezzel az egésszel az, hogy most próbáljuk megoldani annak a 10 évnek az elmaradását, amit ez a járvány most nagyon-nagyon gyorsan kikényszerít. Ha az egészségügyet nézzük egészében, akkor azt mondtuk, hogy az oktatás az befektetés. Sajnos közgazdasági szempontból nézve az egészségügy az egy költség. Az a költség, amit nem szívesen fizet ki senki. Mert nagyon-nagyon távoli és nagyon-nagyon kétes a megtérülése. Nem biztos, hogy megtérül, nem biztos, hogy megvan az a hozadéka, amiért politikai szempontból érdemes megcsinálni, és egyébként is nagyon nehezen mérhető. Valahol olvastam, talán nem tudom, Churchill vagy valamelyik angol politikus mondta, hogy egészségügyel, egészségügyi reformokkal választást nem lehet nyerni, de nagyon könnyen lehet választást veszteni. Tehát ez meg is szabja azt hiszem a politikának a hozzáállását az egészségügyhöz. A legtöbb politika az egészségügyben túlál és túlélésre játszik. Csináljunk vele valamit, ilyen látszott megoldásokat, kenjük szét össze-vissza, de ne változtassunk nagyon, és akkor majd valaki egyszer, amikor már nem mi leszünk, és már mindenben jól elmentünk, tehát mi mindent jól megoldottunk, akkor majd valaki, aki utánunk jön, az vegye a nyakába újra ezt a kupacot. És aztán ugyanezt várjuk a következő, és a következő, és a következő. Pedig ezt meg kell oldani, mert van egy csomó olyan szorító tényező, amit ezt kötelezővé teszi. Nem túl sok egészségügyi reform zajlott végbe, vagy ment végbe az elmúlt pár tucat év alatt. Pedig szükség lett volna rá, de azért aki ezt megmerte csinálni, azoknak a neve örökre fönnmaradt, tehát ha megnézitek, hogy hol hajtottak végre komoly egészségügyi reformot, akkor Németországban, Angliában, skandináv államokban, és mindegyik azt az egészségügyi miniszter nevét viseli, amelyik ezt megmerte lépni, aki létrehozta a megfelelő közegészségügyet. És ugye a legnagyobb vita, amit már ti is ismerettek, az pontosan erről szól az Obama Care-rel kapcsolatban, ami alapvetően szeretné megváltoztatni az amerikai egészségügyi rendszert. Ebből is látszik, hogy az egészségügy ez egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon bonyolult kérdés, de ettől az nem ad fölmentést a politikusoknak arra, hogy ne is foglalkozzanak vele, és próbálják meg szétkenni az egészet, hogy majd valamikor valaki megoldja. Ha valaki politikus, akkor néha bele kell állni dolgokba, és nem csak abba kell beleállni, hogy éppen Soros mit mondott, mert a migránshozás ez egy egyszerű dolog. Igen, szerintem is. A migráns kérdés nem jól van kezelve, nem nagyon kellett volna Merkelnek beengedni őket, de ez egy egyszerű, eldöntendő kérdés. Az egészségügynél sokkal bonyolultabb, sokkal fájdalmasabb, és egyszer ezt is meg kell oldani, és most már elkentük az elmúlt 30 évben, most már ideje lenne, ha valaki ennek nekifogna. Miről is van szó? Azért nehéz kérdés ez, mert az egészségügy nehezen mérhető. Miben mérjük? Nincs igazán mérőpont. Minden relatív, mert az mennyit hoz egy társadalomnak, hogyha egy súlyosan beteg, végstádiumos beteg ember utolsó napjait megkönnyítik. Az igazából társadalmi haszna, azt mondják, hogy nincs. Nem, szerintem van társadalmi haszna, gazdasági haszna kevés van. Társadalmi haszna az van, hogy valamiféle olyan alapot teremt, amiben az ember hisz utána, hogy ez velem is meg fog történni, nem pedig azt látja, hogy a végén majd engem is személytelenül és mindenféle emberség nélkül egy kórházban fogok kimúlni úgy, hogy gyakorlatilag semmiféle emberi interakciót nem tudok végezni. Tehát ez ténylegesen nehezen mérhető, vagy nehezen mérhető az, hogy egy adott gyógymódban hány napot sikerül megspórolni a társadalom biztosításnak, hogy nem kell TB-t fizetni, illetve hát táppénzt fizetni. Emiatt azért tudomásul kell venni, hogy az egészségügy kérdéseit nagyon-nagyon nehéz gazdasági mutatók alapján mérni. Itt nagyon sokszor keveredik a gazdaság, a humanizmus, és egy csomó tudományos érdek, amiket egyformán megfelelő súllyal kellene kezelni. Ugyanilyen nehéz kérdés a jogosultság kérdése, hiszen szembe megy egymással a racionalizmus és a humánum. Ugye a racionalizmus azt mondja, hogy lásd ezt a végstádiumú beteget, minél kevesebbet költsünk rá, hiszen már nem tudunk rajta segíteni, és legyen gyorsan túl rajta, minimális költséggel. A humanizmus meg azt mondja, hogy ezt nem tehetjük, mert az utolsó pár nap, hét hónap az nem szólhat arról, hogy végig szenvedi valaki, az a középkor volt. Most azért már ennél fejlettebbek vagyunk, szolidárisabbak vagyunk, és igenis, ezt valamilyen formában meg kell oldani, csak nem mindegy, hogy milyen áron, ugye. Van egy harmadik aspektusa a dolognak, ez a gazdasági kérdése az egészségügynek. Ugye azt mondtam, hogy költség, de mint minden költség, ennek is van azért megtérülése. Valahol vissza kell, hogy hozza azt a pénzt, amit belefektetünk, ha nem is befektetésként, hanem valamiféle előnyként, vagy hatékonyságnövelőként. Milyen hatékonyságnövelő lehet? Például az lehet egy nagyon komoly hatékonyságnövelő, hogyha kevesebb betegen töltött napot kell a társadalomból kivonni, tehát ezzel is többet tudunk dolgozni. Ez egy hatékonyságnövelő kérdés. Vagy az emberek teljesítménye jobb, mert egészségesebben élnek, emiatt nagyobb teljesítményre képesek, ez is egy hatékonyságnövelő kérdés, de ezeknek a mérése szintén nem egyszerű. Emiatt azt gondolom, hogy az egészségügy az tényleg egy borzasztó nehéz feladat, egy egészségügyi reformnak a levezénylése, de ennek ellenére még egyszer vissza kell, hogy utaljak, hogy nem lehet a végtelenségig halaszkatni, és erre is fokozottan igaz, amit mondtam, hogy a humán erőforrás az létfontosságú. A mai egészségügyben elég erős kettősség van. Egyrészt az elmúlt időszakban az infrastruktúra sokat javult, főleg vidéken, ezt nehéz elvitatni. Az uniós pénzeknek köszönhetően nagyon-nagyon sok olyan beruházás valósult meg vidéki kórházakban. Ugye ez az uniós faszság miatt van, bocsánat, az uniós félreértelmezés miatt van, hogy Budapest annyira fejlett, hogy ő neki már nem jött pénz, és minden ilyen fejlesztési pénzt megpróbálnak vidékre elnyomni. Tehát nagyon-nagyon sok kórház megújult, kitatarozták, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Átment egy csomó olyan változáson, ami a javára vált. De azért azt látni kell, hogy a kórház nem gyógyít. A kórházban a személyzet gyógyít, az orvosok, és az orvosok az magát érhetett, de kiemelném, hogy az ápolás az legalább olyan fontos feladata egy kórháznak, mint az orvosok által végzett gyógyítás. Tehát az ápoló személyzet is gyógyít, meg az egyéb olyan személyzet, aki hozzájárul ahhoz, hogy a beteg végig tudjon menni egy javulási úton. Van egy óriási probléma, ami nem történik meg. Ez ugyanaz, mint a oktatásnál, a tanároknál. Itt az itt dolgozók, a humán erőforrás, a humán tudásnak a megőrzése, az sajnos szerintem még az oktatásinál is kisebb figyelmet kapott. Tudomásul kell venni, hogy az egészségügy az sokkal direktebben függ a befektetett szellemi tőkétől, mint az oktatás. Az oktatásban a szellemi tőke hiánya az hosszú távon jelenik meg. Az egészségügyben a szellemi tőke hiánya az nagyon gyorsan kiderül, mert ha hiányozni fog egy altatóorvos, vagy egy sebész, vagy egy baleseti sebész az adott pillanatban, akkor ott emberi életek forognak kockán, vagy vesznek oda. Ezért azt gondolom, hogy az, ami eddig folyt, az egy borzasztó nagy hiba. Mondhatnám azt is, hogy ez már súrolja a felelőtlenség határát. Meg kell oldani az egészségügyi dolgozók megfelelő bérezését és megfelelő megbecsülését. És ez, ami most van, az teljesen tipikus a mai vezetésre, hogy az egyik kezével ad, a másikkal meg elvesz. És csak azt tudja mondani, hogy ez az egész egy zéró összegű valami, és azért, mert én adok, neked is adnod kell valamit, és ha nem, akkor én vesztettem, amit nem bírok elviselni. Miközben ez nem így működik. Fel kéne fogni, hogy ez szintén egy olyan hosszú távú, előre néző fejlesztés, amivel aztán a társadalom jobban jár, és ha a társadalom jobban jár, akkor elégedettebbek lesznek a társadalom egyedei, a polgárok, és akkor az talán majd több év múlva vissza fog jönni, és az nekem is jelent hozadékot. De egyből learatni ezt nem lehet. És itt még egyszer nem csak az orvosokról van szó. Az orvosok nagyon-nagyon fontos elemei az egészségügynek, de nem csak ők jelentik az egészségügyet, sőt, azt gondolom, hogy alapvetően az ápolás az egyik legfontosabb funkciója az egészségügynek. Az orvos elvégzi a gyógyítási feladatot, de utána az ápolókon múlik, hogy ez az orvos által hozzáadott érték, az megmarad, vagy elveszik. Erre mondok egy egyszerű példát. Van egy ismerősöm, akinek az édesanyja 90 éves korában kórházba került, elesett és eltört valamilyen. Az orvosok nagyszerűen csodálatos odaadással megműtötték, és rendbe rakták, és azt mondták, hogy most már csak lábadozni kell. Elkezdődött a lábadozás, ez ugye heteket jelent kórházban, egy túlzsúfolt, nagyon terhelt nővérekkel fűszerezett kórházban, ahol a mama állapota egyre romlott és romlott. Miközben a műtét sikerült, minden szuper volt. Majd eljutottak odáig, hogy segítséget kértek ugye a családban levő orvostól, aki azt mondta, hogy figyeljetek, haza kell hozni, és meg kell kezdeni ápolni, és ez lehet, hogy segíteni fog. Hiszen felfekvései voltak már, és itt tovább, és itt tovább, és itt tovább. És azt sem mondom, hogy ez az ápolónőkön múlt, egyszerűen fizikálisan képtelenség volt azt a fajta törődést és odaadást megadni a mamának, ami kellett ahhoz, hogy javulást lehessen elérni. Saját felelősségre hazahozták, nekiálltak és fölvállalták azt, hogy fölváltva segítenek rajta, hívtak szakápolót, aki bizonyos tanácsokat és feladatokat megoldott helyettük, de nagyrészt ők ápolták hosszú heteken, hónapokon keresztül, és azután a mama egyre jobban lett, beérett az az orvosi tudás, amit belefektettek, és ezek után még 4 évig élt, és tudott járni, önellátóvá vált, miközben, ha ez a kórházban marad, akkor egyértelmű lett volna, hogy 90 évesen elérte a vég, és hány ilyet hallunk. Ebből is meg lehet azt látni, hogy ez egy nagyon összetett dolog, nem csak az orvosokon múlik, hogy mennyire sikeres egy rendszer, hanem az őket kiszolgáló személyzeten, vagy a betegeket ápoló személyzeten. Aki ezt nem egy komplex rendszertként kezeli, hanem megpróbálja szétszedni és egymással szembeállítani, az nem érti az egésznek a lényegét, hogy ez mennyire összetartozik, és hogy ezek szintén kooperációban dolgoznak. Nem egymás ellen küzd a nővér, meg az orvos, meg a gyógytornász, meg a műtős fiú, hanem együtt kell, hogy működjenek, mert egyetlen egy cél van, hogy a beteg minél gyorsabban meggyógyuljon. Ugye, ha most nézzük a magyar egészségügyi rendszert, és darabaikra bontjuk, akkor az alapellátás ugye az a házi orvosi rendszerből áll. Eddig nem nagyon mondtam statisztikákat, most mondok egy érdekes statisztikát. Az elmúlt 10 évben körülbelül a házi orvosi praxisok 10%-a megszűnt. Ez így válvonás, hát oké, 10%-a megszűnt, miért baj ez? Ez azért baj, mert 9,8 millió lakosú Magyarországon több mint 700 ezer embernek nincs házi orvosa. Ami azért probléma, mert a házi orvosnak kellene, hogy legyen az első szűrő, aki az egészségügyi rendszerbe kerülve ezeket a betegeket legalább alapellátás szintjén kezeli, irányítja, és valamiféle koncepciót alakít ki arról, hogy mit lehet ezzel az emberrel kezdeni. A másik ilyen dolog, ami ugye az alapfokú rendszert érinti, hogy egyre jobban elvették azokat a kompetenciákat, amik egy házi orvost megilletnek. Miről beszélek? Régebben egy házi orvos az sokkal inkább kezelte a beteget, nem pedig adminisztrálta és irányította. Ma is persze a házi orvosok lehet, hogy kikérik maguknak, hogy ez nem így van, de szerintem sajnos egy csomó dologban ma már csak irányító szerepe van, meg állapotfelmérő szerepe van, de terápiát már egyre kevesebbet végez, és azt rábízza a specialistákra, vagy a szakellátásra, tehát föntebb utalja a beteget. Miközben azért az én időmben még, meg nem is olyan régen, a házi orvos, hogyha kellett, akkor bizony egy-egy vágást, vagy kisebb sebet ellátott, összevart, megcsinálta a beteg EKG-ját, és ha nem érzett bajt, akkor ő elmondta, hogy mit, hogyan kéne csinálni. Végzett kisebb műtéteket. Tudom, hogy ez a múlt, de azért azzal, hogy ezeket átirányították egy magasabb szintre, azzal egy csomó olyan orvosi feladatot elvettek a házi orvosoktól, amik szerintem azért nem végrehajthatatlan feladatok lennének a számukra. Másrészt egyre nehezebben elérhetővé tették, hiszen sokszor embernek utazni kell ahhoz, hogy megkapja megfelelő ellátást, nem mindenki lakik városban, tehát elérhetetlenebbé tették ezeket, és közben zsúfoltá tették a középszintű ellátásnak a platformját. Egy kicsit elvették az orvoslásból, és kicsit odaadtak az adminisztrációnak. Miközben a házi orvosi rendszer egyre kevésbé rentábilis, mármint egy praxist fenntartani. Nem véletlen az, hogy rengeteg házi orvosi praxis áll üresen. Ezt annak idején azért hozták létre, mert azt mondták, hogy ez milyen jó befektetés, és majd ezt, amikor véget ér a praxisod, akkor ezt eladhatod, ez forgalomképes, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ma már ez egyre kevésbé igaz, és vannak olyan házi orvosi praxisok, ahol már nem az, hogy nem az a kérdés, hogy megveszi-e valaki, hanem egyáltalán találnak-e oda a házi orvost, aki ezt megcsinálja ingyen, bármilyen feltétel nélkül. Ez azért van, mert a házi orvosi rendszer egyre kevésbé önfenntartó, hiszen azt kvázi majdnem vállalkozásba kell csinálni. A következő szint az ugye a szakorvosi ellátás. Itt a nem akut, de megfelelő szintű betegeket kellene kezelni. Ez ma valahol a senki földje, mert az STK-ban általában az történik, hogy vagy utókezeléseket végeznek, vagy ilyen háziorvosi feladatokat látnak el szakorvosként, és általában azok az orvosok tevékenykednek ott, az orvoshiány miatt, aki valamilyen kórházban egyébként más tevékenységet is folytat. És ennek a rendszernek az egész folyamánya az, hogy gyakorlatilag rá terelődött a beteg folyam a kórházakra. Rettentő sok olyan kórházi találkozás van, ami meg lehetne oldani máshol, vagy szakorvosi rendelőkben, vagy a házi orvosnál. Ehhez még azt kapcsolódik, hogyha azt nézzük, hogy a beteg látogatások száma az nagyon megugrott, rengeteg olyan teljesen fölösleges orvos-beteg kontaktus van, aminek semmi értelme nincs, mert legtöbbször pszichológusként kell, hogy viselkedjen az orvos, nem pedig orvosként. Ezért ez egy egyre nagyobb terhet ró mind az alapellátásra, mind pedig a magasabb szintű ellátásokra. Ha megnézzük azt, hogy miért túl zsúfoltak például az SBO-k, tehát a sürgősségi betegellátási osztályok, az azért van, mert az emberek egy része vagy időt nem tud rászánni, vagy nincs rá lehetősége, hogy elmenjen a házi orvosához, vagy a szakrendelőre, ezért azt gondolja, hogy semmi baj, majd hétvégén, este, ekkor-akkor bemegyek, és az SBO-n, tehát a sürgősségi osztályon megvizsgálnak, gyorsan túl leszek rajta, és kezeljük. Miközben ez egy zsákutca, hiszen a legmagasabban képzett orvosi rendszert csip-csup ügyekkel nyomjuk tele, és foglaljuk el az idejüket, ahelyett, hogy azzal foglalkoznának, amiért létre lettek hozva. Finanszírozási oldalról az egészségügy szerintem jelentősen alulfinanszírozott, és itt most nem csak a bérekre gondolok, hanem arra is, hogy a társadalombiztosítás által beszedett pénzek szerintem nem elegek arra, hogy azokat a modern eszközöket és gyógymódokat finanszírozzák, ami föllelhető a világban. Tudomásul kell venni, hogy az egészségügy az egy borzasztó drága dolog. Egy-egy gyógyszer kifejlesztése az kutatóhadak éveit vesz igénybe, és rengeteg zsákutcán keresztül több száz elindított kísérletből lesz pár tucat, amelyik aztán használható. Ez mind pénzt, energiát és időt emészt föl, emiatt nagyon-nagyon megdrágulnak az eredményes fejlesztések, hiszen az eredménytelen fejlesztések költségét is valahova be kell csatornázni. De ugyanez elmondható a egyre bonyolultabb műszereken keresztül a új eljárásoknak a kidolgozásáig, hogy nagyon-nagyon drága egy-egy mai modern CT-ért annak idején föl lehetett volna építeni egy kórházat. Ma már egy kórházban nem is biztos, hogy elég egy darab ilyen berendezés, mert néha annyira leterhelt, hogy gátat szab a tevékenységnek. Ezt az alulfinanszírozottságot viszont érthető, hogy nem mindig lehet csak TB-n keresztüli finanszírozással megoldani. És akkor itt megint elértünk egy nagyon-nagyon fontos dologhoz. Azt gondolom, hogy ki kell, hogy mondjuk, hogy az egészségügy az nem alanyi jogon járó dolog. Igenis, tudomásul kell venni, hogy bizonyos szintekhez bizonyos fizetések tartoznak. Én, ha most döntenem kéne, akkor a vegyes egészségügyi rendszer mellé tenném le a voksomat. Valamilyen alapellátást kell biztosítani, nem szabad hagyni, hogy bárki azért életveszélybe kerüljön, vagy bármi problémája legyen, ami sürgős beavatkozást igényel, de az összes többinél az öngondoskodásnak ugyanúgy, ahogy a nyugdíjnál nagyon fontos szerepet kell, hogy szálljunk. Mert ha ez nem így lenne, akkor egy idő után az általános ellátási színvonal kezd el romlani, mert azt a kevés pénzt, ami arra van, azt olyan sok fele kell elosztani, hogy egy idő után mindenhol színvonalatlan megoldások születnek, miközben, hogyha azt a kevés pénzt tényleg arra fordítjuk, akik erre rászorultak, és akik tehetősebbek, azok nem túl sok többletbefizetéssel magasabb szintű ellátást, vagy magasabb szintű szolgáltatást vehetnek igénybe, akkor azt gondolom mindenki jól járt, és mindenki megkapta azt a többletet, amiért fizet. Én letenném a voksomat, és hogyha ma nekem programot kellene hirdetnem, akkor kimondanám, hogy vegyes ellátási rendszert kell az egészségügyben létrehozni, ahol az alapellátás mellett a magánellátásnak is komoly szerep jut, és mindenki megkapja ugyanazt a támogatást, mindegy, hogy állami vagy nem állami egészségügyi szolgáltató, ami az államtól jár, és hogyha valaki ennél többet szeretne, akkor biztosítókon keresztül, egészségbiztosításon keresztül, ezeket fizetve, többletet fizetve, ezeket megkaphatja. Tudom, hogy ez egy nem egy népszerű álláspont, de valakinek, megint oda jutok, valakinek ezt egyszer meg kell lépni, valakinek tiszta vizet kell önteni a pohárba. Ugyanígy drasztikusan csökkenteni kell az orvos-beteg kontaktusok számát. Érdekes, hogy most a vírus, tehát a pandémia alatt, ez ugye csökkent, nagyon nehéz telefonos bejelentkezés nélkül bejutni, és mégsem halljuk azt, hogy Mari néni vagy a Jóska bácsi, aki eddig hetente járt orvoshoz, az sokkal rosszabbul lenne. Orvoshoz annak kell elmenni, aki beteg, nem pedig a társadalmi problémáit kezeltetni, vagy nem az időskori beteggondozást, vagy az időskori gondozást kell, hogy helyettesítse. Ez sem lesz egy népszerű jelentés, de a vizitdíjnak van szerepe ebben. És lehet, hogy iszonyatosan szerencsétlen és hülye módon csinálták a Gyurcsányék, vagy nem tudom, ki csinálta valaki. De igenis van létjogosultsága, és igenis beárazza azt, hogy valamilyen szolgáltatásnak legalábbis szimbolikus ára van, és hogyha ezt az árat megfizeti, valaki hajlandó megfizetni, akkor ezt megkapja. Ha még ezt sem hajlandó megfizetni, akkor ez neki nem jár. Az előbb egy fél mondatban említettem, de nagyon fontos dolog, hogy külön kell választani, és abszolút el kell különíteni időskori gondozást és az egészségügyet. Nem ugyanaz a terület. Az egészségügy a beteg emberekkel foglalkozik, az idősek nem betegek. Az idősek csak idősek. Akkor kell orvoshoz menniük, amikor betegek lesznek. A szociális feladatukat nem lenne szabad az egészségügyre bíznunk. Rosszul kezeli őket. Elfekvő osztályok lesznek belőlük, ahol csak azért tolják be az embereket, hogy a rokonok nyugodt szívvel elmondhatják, hogy ó, mi elláttuk a mamát, miközben nem látták el, csak letették a gondot. És közben egy olyan helyre tették a gondot, amelyik nem is képes ennek megfelelni. Az egészségügytől függetlenül sokkal hatékonyabban kellene működtetni egy idős ellátó rendszert. Annak minden szerepével, az öregek otthonától kezdve a házi, szociális, munkási szerepkörig. Ez nem egészségügyi feladat, még egyszer. Ez egy szociális feladat, amit el kellene ettől választani. Nem az orvosnak kéne szociális feladatokat megoldani, hanem a, és itt visszakanyarulunk, például az önkormányzatoknak, de elvették tőlük a pénzt, a hatékonyságot, most már nem foglalkoznak velük, hát valahova át kellett tolni, toljuk az egészségügyre. Nem, ez nem egészségügyi feladat. A következő az a fogorvosi rendszer. A fogorvosi rendszerben szintén kellenek bizonyos reformok, bár azért azt kell, hogy mondjam, hogy a fogorvosi rendszerben elég jól megvalósult a vegyes rendszer. Működik az alapellátás, sürgősségi ellátásban betömik a fogadat, ha fáj, kihúzzák, de ha már nem standard tömést akarsz, hanem mondjuk csillogó platinát, akkor a magánorvos szívesen ellát, és megcsinálja, és így tovább, és így tovább. Ez jó példa lehet, a probléma inkább csak ezzel az, hogy az alapellátásba egyre kevesebb pénz jut, és egyre kevesebb állami ellátásban létező fogorvosi, nem tudom minek hívják őket, házi orvos, házi fogorvos, én nem tudom minek nevezik őket, tud működni. Egyre több ott is a hiány, hiszen átnyomódnak a betegek itt meg a magánegészségügyi felé, ami azért nem jó, mert ezt valahol nem az a cél, hogy egyik legyen, vagy a másik legyen, hanem harmonikusan legyen egy. Tehát nem jó út az, hogy kiszorítjuk ebből az ellátásból az embereket, és mindenki fizessen. Igenis, a TB-vel megfizeti az alapellátást, amit biztosítani kell, ma ez egyre kevesebb helyen adott. És az utolsó dolog az az egészségre nevelés. Amiről, ha most megkérdeznénk az emberek többségét, akkor a sport jutna eszébe, és úgy gondolom, hogy ha Orbán Viktort megkérdeznénk, akkor neki is a sport jutna eszébe. sajnos ez nem ilyen egyszerű dolog, szerintem az egészséges nevelés, vagy az egészségre nevelés kérdés az ennél sokkal bonyolultabb. Az nem csak kötelező tornaórákat jelent, hanem olyan szellemi tudást is, ami a higiénétől kezdve az egészséges táplálkozáson keresztül a szenvedélybetegségeknek az elkerülésének a módjait is jelenti. Igenis, erre kellene erőforrásokat szánni, és ezért szép ez az egész társadalom, mert minden mindennel összefügg. És igen, az oktatásnak, amiről már az előbb beszéltünk, egy kiemelt feladatának kellene, hogy legyen, hogy ezeket a kérdéseket érthető, kicsit populista módon elmagyarázza az embereknek, a gyerekeknek, hogy azok úgy nőjenek fel, hogy tudják azt, hogy hogyan kell fogat mosni, és így tovább, és így tovább, és így tovább. A szexuális fölvilágosítás, vicc, ugye, azért azt mindenki átélte, az én gyerekeim is átélték, és az egész egy vicc. Miközben az nem az. Az az élet egy fontos része kellene, hogy legyen. Ezért izgalmas az, hogy ezek a rendszerek hogyan alakulnak át, és hogyan lehet őket egy rendszerbe foglalva valamerre elindítani ezt az egészet. Hát végre értem a dolgoknak. Egy kicsit hosszabb lett, mint szerettem volna, de visszakanyarodnék oda, amivel kezdtem, hogy ez az én véleményem szubjektív teljesen. És lehet velem vitatkozni, mert a vita az előre visz, és hogyha el tudunk kezdeni beszélgetni erről, mindegy, hogy melyik táborban állsz, engem nem érdekel. Én még egyszer, én nem vagyok se ez, se az. Én egy polgár vagyok, amelyik jól akar érni. És hiszek abban, hogy ha ezeket közösen megvitatjuk, akkor ki tudunk alakítani egy olyan kompromisszumot, ami alapján el lehet kezdeni valamerre menni. A célom az volt, hogy egy kicsit elgondolkoztassalak benneteket, hogy egy kicsit töprengjetek el azon, hogy merre fele szeretnétek vinni ezt az egész dolgot, amit úgy hívnak, hogy Magyarország, mert én azt gondolom, okosabbak vagytok már nálunk, tapasztaltabbak vagytok nálunk, nyitottabbak vagytok már nálunk, boomereknél, meg azt is hozzá kell tennem, hogy én már ebből keveset fogok élvezni, de a felelősség az még az enyém, hogy az unokáim azok minél többet élvezhessenek belőle, és a felelősség a tietek is. És nem fideszessé, MSZP-sé, bárkié, hanem mindenkié. És tényleg nem elég egymást gyilkolni, mert az nem vezet sehova. Együtt kell működni, és együtt kell ezeket a dolgokat megoldani. Ha nem fog sikerülni, akkor sajnos az unokáinknak nehéz lesz. De hát meg fogjuk oldani, higgyétek el. Sikerülni fog. Remélem, hogy tetszett, remélem, hogy elindítottam valamit. Nem tudom, hogy Ádámnak hány leiratkozója lett. Remélem, hogy lekerül róla a nyomás, és tudja kezelni azt, hogy a másik oldalán állt a kamerának, amit láthatóan nagyon élvezett. Nem kellett neki beszélgetnie. De legközelebb már őt fogjátok nézni. Ez volt mára, tegnapra, holnapra a fókuszcsoport különkiadása. Legyetek jók! Legyetek egészségesek, próbáljátok egymásra vigyázni, ez most nagyon fontos a pandémia idején. És hát nem biztos, hogy nem találkozunk újra. Ha kedveltétek ezt az egészet, akkor szívesen, akár részletesebben el tudunk beszélgetni erről a témáról, vagy témákról. Sziasztok! Bye.